cada día sale el sol para todos. Brindaremos en común de madrugada. Pero ya sabes, Timo y ven, mujer, acá. Él no se encerra libertad en una sábana. Que cada día sale el sol para todos. Brindaremos en Kabul de madrugada. Vamos a tener a última conexión con Galicia, en este caso con Rías Altas, ¿no? Sí, a Mariña Luguesa. Que diste que xa te rectificou o noso con tertulio de agora. Moi boas tardes, Paco. Boa tarde. Moitas grazas por acompañarnos e estar connosco. Que vamos a dedicar un espacio especial precisamente a esta conexión, posto que a nosa directora, pois Mireia, dice que dediquemos un tempo a estes 35 anos que Radio Cornellá celebra este ano. E entonces ti eres unha das persoas que participou con sí, o programa Sempre en Galicia desde o comenzo, casi digamos que fuches un axudante a fundador de esta emisión Sempre en Galicia, non? Tome, 35 anos nos levo, pero... Non está un pouco, pero refírome a que... Pero máis que a vos, sí. Exactamente, sí, no. Sí. Bueno, eu estive tamén no comezo, pero o que pasa é que non tiven a participación tan directa. Xa, o que tan en directo. Sí, o que sí é certo é que ti, fuches, volvo a repetir, entre comillas, un dos fundadores desta emisión, que, bueno, pues naquel momento, coas dificultades técnicas que existían e con todo eso, pois a túa participación foi, bueno, pois creativa, non? Sí, sí, sí. Foi unha parte máis... Unha parte moi importante da cultura aquí en Cataluña. Sí. Que va, eu son un máis que de un, é todo un placer colaborar con vos, un gustazo. Naquel momento pedíramos Ramón. Sí. Ramón. Sí, sí, Ramón López, do que non temos... Por lo menos, pues, de esto aí, máis de 20 anos, sí. Sí. 35 no, pero máis de 20, sí. Sí, sí, no, a radio... Sí, no, a emisión Sempre en Galicia comezou no ano 1986. O sea, sé que mira, son... Esto sería no 90, 90 e poucos. Pois sí, eso, no todo nos inicios, lógicamente... Que facías aquí na radio? Que che gustaba máis? Falar de que temas falabades? Era capaz de facerlle un programa entero a Emilio. Básicamente sempre foi unha participación moi descendida, uh-huh. O mellor tema que xurdía, como, uh-huh, como pasa aquí agora unha vez, pero básicamente, uh-huh, o que trataba de sacar de min Ramón sempre era poesía, pues sí. Recitar, sabía que porque me conocía desde pícaro, que era bastante maior que a min. Sí. Corregíame desde neno, sabía que o meu era escribir, recitar e dar conciertos por aí, esas cosas, uh-huh. Entonces, a partir de ahí empezó a colaboración más que nada por eso, pero después claro, siempre te metes en comentar los temas de actualidad, de estas cosas, claro. Que a mí también continuache con Emilio, que también después fixestes una amistad de profunda, que ¿no? Seguimos siendo, aparte hubo que un sigo que ahora fixen amigos, muchos de Emilio estuvo aquí también, que sí. Es Sarria, sí, sí, sí. Estuvo aquí, ainda a veces refalámonos por teléfono de vez en cuando. Después de Emilio veo José Lamela, José, o alcalde de Lobios, José, uh-huh, que además una vez le vino a regalar, o sea, le vino, no, meteuse el una noite, fue una sorpresa, estaba en una radio galega, sí, un sí, programa, y apareció él en directo. Sí, sí, sí. De hecho, una sorpresa. Iba en un coche, pero no sé dónde. Sí, sí, sí. Bueno, ahora, actualmente, temos te también, a veces no somos capaces de lamento, quiero decirlo públicamente, sí, que la semana pasada no pudiéramos conectar contigo, puesto que, bueno, por... La semana pasada hubo ahí un malentendido, porque yo sí estaba en la casa, sí. O non tiña o técnico o teléfono, como sí, era posible que non o tivera, ou non o topou, non fichamos, non se deu conta, igual. No nos dixemos ben, pero que lamento precisamente, porque precisamente Emilio estaba en directo, quería saudarte. Claro, quería saludarte tamén en directo. Saludarte en directo. Pero bueno, o caso é que hoxe temos que felicitarte por dúas publicacións que fixestes. Bueno, polo menos unha no verán e outra, pois, hai unos días. Pero xa saleu a terceira. Entón... É que eu teño un reto aí con Franco Fernández Rey, coñecedelo, supoño, sí. Que é prologuista de todos os meus... libros que tratan do mar, vaya, porque ele o que máis sabe neste mundo de lingüística relativo ao mar é el. Uh-huh. Con diferencia, todo, eu sempre o exploto, digo, tú o prólogo. Bueno, cando un botarmán de Xesús Alonso Montero. Claro. Bueno, Xesús Alonso Montero para os temas de poesía, sí, que tamén eu son un alumno mimado del, desde pícaro, desde neno tamén, deu-me clase no instituto. Sí. En el proceso de clase en la facultad. Sí, que me contaste a mí no verán. Claro, sí. Pero a mí no me clase ya en un instituto. Con 13 niños él daba mi clase a mí. Pues, mira. Pues claro, después ya continuó una amistad, porque daquela ya él me ayudaba, me deixaba libros, Bueno, eu xa tamén escribía cousiñas. Sí. Bueno, pues fálanos de ese tres novo traballo. Comeza por o último ou por o que comentaba eu precisamente de verán. Ah, e pois claro, entonces decía que teño con Paco, teño un reto porque el Paco é de Cambados, sí, de Cambados é Ramón Cabanillas. Fiñans, exactamente, sí. E Ramón Cabanillas publicou nun ano 5 libros. Claro, eu que mantengo o récord de pero eu teño yo igualado. quería yo gañar porque mira, saíu hai un par de meses saíu un libro de relatos que titulase Marusía, está nas librerías. Marusía. Relatos alpresados, así se titula. Ese está nas librerías, que pode comprar todo o mundo xa si quere. Outro que está xa nas librerías é unha escolma poética. Unha escolma poética miña, claro. Sí. E outro que vai que van mandar estes días é un libro para nenos que se titula Picaraxadas. Mira. Tamén se dedicas entonces a infancia. Pues, sí, esos tres están. Sí. O cuarto é este que está prologando Paco. Que é un estudio da talasonimia de Ribadeo de toda a Mariña Luguesa da ría de Ribadeo a ría do Barqueiro. Pois temos que poñerte en contacto con Xosé Lois, que él tamén ten a talasonimia da zona de Baiona, sí. Vigo, acabamos de falar precisamente con él. Bueno, pues a da Mariña Luguesa teño eu. Teño eu. Sí. Esa tamén, pues nada, está a punto de falta que él me mande o prólogo. Tan pronto me mande o prólogo, vai para o forno. E logo teño, claro, con ese empataría. Por lo tanto, estou me inventando para poñerme de líder. A mí sempre gusta ir diante de todo. Bueno, logo. Claro, porque si vas de segundo, sempre... Sí. Non é o mesmo. Os segundos postos nunca foron vos. Bueno, a non ser que se sean os yanquis e os rusos... Que entón saben o formar bien, sabedes aquel que había unha carreira e corría un yanqui e un ruso. Sí. Corrían en Rusia, Moscú. Entón ganó o yanqui. Entón o día seguinte na prensa rusa saiu e mentres o noso representante quedou nun honroso segundo posto, o americano quedou de penúltimo. Ou seja, que ir de primeiro a veces tamén ir de penúltimo. Claro. Tamén é bom. Claro, porque dito así, lees a noticia, pero bueno, é unha... Non deixa de ser un chiste, pero ten o seu aquel, non? Sí. Ten o seu aquel que como se pode, como a prensa manipula e como pode a capacidade de manipular, porque eso non é mentira, pero está manipulando. Sí, claro. Por certo, está ahora Forcadell, porque estaba mirando, está Forcadell en directo. Ah, sí? Sí, vale. Presidente do Parlamento. Bueno, pois... Pues que siga, nós estamos noutra... Bueno, a mí me preocupa, me interesa, pero non vou atendela agora, ¿eh? Además, xa acabou, ¿eh? Vale. Alegrámonos moito. Bueno, que te felicitamos por o teu traballo. Por esos traballos, señor. Que seguro que teremos, vamos, ocasión nun momento de mercalo comentar contigo e pedirche que nos leas na Sí, algo. Bueno, eu, o libro de relatos para min é unha novidade porque... Non é o primeiro libro de relatos, pero o primeiro que me dedico así, en serio, si teño outro libro de relatos, que se titula Contos de Onte para contar mañá, xa dai anos. Pero Maruxía eu traballei no moito, empecé con un libro difícil. É un libro con unha linguaxe moi mariñeira, moi local, pero tengo, claro, a mí unha obra que me gusta, claro. Sí, que porque además aí están os meus tres grandes narradores reflexados de alguna maneira, que son Poe, Fole e Cunqueiro. Claro, non sei se por este orde, por calquera, da igual. Fole encanta, e Cunqueiro tamén, e Edgar Allan Poe tamén. Claro. Entón aí hai misterio, hai intriga, hai morte, hai de todo. Pero logo hai, sobre todo, en canto a forma, hai unha carga de léxico. Acompañas e seguro que algunhas cousas... Que é difícil de ler, pero... Digo, por si alguén o merca, que ao final, ao remate, leva un glosario para poder ir ali a mirar palabras e expresións. Aprender esas cousas. Si algún momento se atranca o lector, pode mirar ali. Pero eu non quería pasar sin explotar todo este léxico tan rico que teñen os mariñeiros. Só metelos en dicionarios pois parecíame triste. Digo, vou meter nun libro de relatos porque este libro podese mercar aquí tamén en Barcelona, ou podese comprar por internet. Está en todas as librerías do mundo mundial. Mira. Está ben, está ben. Eso seguro que recolle cousas das que ti hai tempo, alá por os anos 1999 ou antes, escribiches aquel poemario tan cantaruxo. No de relatos non, o que aparece dos poemarios neste que quero dicir, este sí que eu recomendo a todo mundo que lle gusta a miña poesía, porque está El Colmo Poética, que a teño na man, además ahora mismo, El Colmo Poética, que publica a editorial Toxos Outros. Esta é unha recompilación de cinco ou seis obras miñas de poemas, realizada por Luis Alonso Girgado. Ajá. Foi o que fixo a selección, colleu todas estas obras miñas, faloume do proxecto, e dixo, parece facer unha recompilación dos teus poemas. Pois de aí aparecen De ti perdidamente, aparece Entre nós e Panarxal, aparece Cantaruxos do meu mar, Do meu mar e outras cantigas. Sí, eu referíame a iso porque ti, non sei, o amor polo mar, sí, que non sei se... É o máis importante. Sí, e esa grande predilección que tes... Na poesía e na prosa, o amor e o mar están... Non quero dicir que se xa o máis importante, nin o menos, pero sí están sempre presentes. Sí, además, facíanos... Ti, máis dunha ocasión, tes nos comentado, non? Que son as mesmas palabras amor e o mar. É verdade. Por eso digo eu que quen pode vivir sin amor? Ninguén. Ninguén. Claro, sí, sí. Ninguén. Bueno, pois eu engado lle sin mar non poido. Claro. Bueno, no, además, notasiche porque ti pasía sempre ao lado do mar. A beira do mar. Sí, claro. Home, naceu enfermo, non? Se apostaba ao carantiño do mar. Naceu enfermo, pero que iba aquí en Noi desde moi pequerrechiño. Sí, sí. E que tamén marchei moi noviño para Lugo a estudiar e tal, pero o mar sempre o vim buscar cando... Hombre. E agora, cando puiden, pedín a excedencia, vinme para a beira do mar. E aquí estou. Onde? Aquí estou. Onde estar a disfrutar, no, ademais. Como fan algúsa que te subiles, non? Sí. Non, eu moito antes. Moi ben. Paco, para nós sempre é un placer. Recitar, non? Non sei se terás aí un chisquiño de poesía, sí, para despedirnos. O ten preparado. Já tenlo preparado, sí. Pois veña. No, preparado non, pero teño un libriño na má, como este libro, que é unha escolma onde aparece... Pois ainda que sexa un petisco... Unha recopilación de cinco ou seis libros meus, os malos, será que non aparece algún poema guapo. Pois, aunque sexa un petisquiño, como ti que non es que quedan solamente un minutinho, o noso técnico ponnos música de fondo... Este ven moi ben hoxe para o día. Vale. Para o día de hora H de Rajoy e de Puigdemont. Sí, sí, histórico. Ademais, histórico. De verdad que ven moi ben. Mira, di así: combatir non por bandeiras, nin por himnos, nin xamais, matar o alento eu quixera do vento contra a ventá. As mil primaveras chegan conxugando o verbo amar. Mil primaveras de Cunqueiro. Sí. Jolín, te aproveitas todos os datos para poder darnos de verdade interesantísima. Sí. Nunca mellor acudido, non? Ese... Sí. Eso ven hoxe, ben, pero vamos. Estupendo. Xustiño. Este escribín yo a... Manuel María era, non? Sí, te Manuel arrasa. María era o que decía, hai que defender o idioma, metralletas, sí, con puñetazos, automáticamente escribí este poema. Sí, e dixen, non. No, o idioma defendo como falando. Claro. Falando. Exactamente. Eso é o que... Amando, participando, e que a xente se convenza de que o meu idioma é fermoso porque sí, pero non, porque non me vou violentar. Non compren armas. Por nada do mundo. Non compren armas. Bueno, Paco, un aperta moi grande, moitas gracias e moitas felicitacións. Pois felicidades a vos por eses 35 anos, que eu dentro de 35 penso seguir estando aquí. Moi ben. E nos véndote. Bueno, os vado a ter máis difícil. Vos vado a ter máis difícil. Vale. Unha aperta grande. Pois, Paco, moitas apertas. Moita saúde. Bueno, pois pues, despedido a Paco, pois pues, temos que despedir tamén o noso programa. Sí, hasta a vindeira semana. Está se rematando. E moitas graciñas a todos os que participaron hoxe no noso programa. Aquí xa saben que podese ver precisamente por YouTube e conseguimos... Facebook Live, eso é. Sí, Facebook pues, Live. Pois pues, temos a Toñi Calderón, a Toni, a Estrella, Ríos, Álvarez, bueno, non podemos mentalos todos. A verdade é que esta vez foi enorme. Modesto Carril estivo tamén, eu tamén estou vendo este magnífico programa. Moitos parabéns a estas tres persoas, Xulio, Armando e Laura. Facedes unha gran labor para que a nosa xente poida facer as súas aportacións e opinións en diferentes temas da actualidade. Saúdos. Bueno, pois moitas gracias a todos vostedes e hasta a vindeira semana. Hasta logo. Hasta logoiño. Don't Stop Dancing, el Baix Baila, a Ràdio Cornellà, divendres i dissabtes d'una a 3 de la matinada i dissabtes de 8 a 10 de la nit. Bienvenido, bienvenida a los 120 minutos más dance de tu radio favorita. Don't Stop Dancing. Solo te prometemos una cosa, no vas a parar de bailar. Presenta José Antonio Castillo. Ay, cómo me gusta escuchar esta sintonía. Esto, amigos y amigas, es el Don't Stop Dancing. ¡Wow! Esas dos horitas que tenemos aquí semanales para disfrutar de la mejor música dance del momento. Todas las novedades aquí preparadísimas. Los que ya son éxito, los que lo serán en el futuro. Nos encanta, nos gusta muchísimo todo el sonido que compartimos tú y yo aquí en el Don't Stop Dancing. ¡Vamos! Nos ponemos en marcha.